Jees, jees. Oiskohan? No niin, nyt kello on 10:30 ja tervetuloa Underground Huminaan. Ja muitta mutkitta musiikkia. Agnes Strange, Team for a Dream-levyltään, kappale Dust in the Sunlight. As the western wind was blowing across the shore, all the seagulls and the waves that cried for more, from the singers watching the clouds drifting by, and I know there'll be a day when they'll cry. With dust in the sunlight, dust on the ground, dust in the sunlight, there was dust all around. In the fields where the people stand all day, are they hear the rock and roll bands as they play. You might wonder at the carefree attitude, oh, but I know that they think of their solitude. Dust in the sunlight, dust on the ground, there was some dust in the sunlight, there was dust all around. Dust in the sunlight, dust on the ground, dust in the sunlight, dust all around. Ooh. Ooh. Looking from a window, I can see, oh, all the signs of a trouble used to be. But that's nothing when you see how they work today. Everything that we do will be blowing far away. Dust in the sunlight, dust on the ground, dust in the sunlight, there was dust all around. Oh, dust in the sunlight, dust on the ground, there was some dust in the sunlight, there was dust all around. Joo, no niin, johan alkoi taas kuulua sieltä ja täältä. No, mikäs tää äskeinen oli? Se oli ränsiliä. Oota, mä katon, jos mäkin saan luurit. No, tuleeko sinne mitään? Joo. No niin, kato, sä sait kuulon. Hienoa, hienoa. Näin on, joo, se oli ränsiliä ja... Joo. Maxwell Murder oli kappaleen nimi. Jep. No, eipä siinä sen kummempia. Hieno ilman kunniaksi laitetaan vaikka joe teksiä tuosta. En mä tiedä, liittyykö se mitenkään siihen, mutta oli vaan niin kivan näköistä. Joo, joe teksiä. Ain't gonna... Mikä? Brr. Bump no more with no big fat woman. Nonni justiinsa. Joo. Annetaan musiikin puhua tai jotenkin soida vaan siellä. Joo, näin on, korvat hyrylleen. We'll Jaaha, jaaha. Joo. No niin, sieltähän sä tuut. Niin. Justiin. Seisot edessä. No niinpä niin, koska biisi ehti loppua. Joo. Hyvä, että huomasit. Se oli Portishead. Se. Joo. Kappale oli nimeltään Hunter. Joo. Oh, raitti. Seuraavaksi laitetaankin Pink Floydia. Okei. Joo. More-levyltä biisi. The Nile Song. Että näin. Okay. Cheap rock underground and trap. Trip on my cosmic boogie movie flicks far beyond space, so niggas say your grace. It's a true lie that I bring drama like Schwarzenegger. When a baby, I had other babies in labor catching vapors. With two gats, I move like too fast like Paxton. Ask Tony Braxton who got 7 days of action. Black stars and moons, eclipse the volume, bang zoom. I'm sending honeys on the moon with 10 bags of moon. Ridiculously, I will rip an MC. To degrees, I leave spots like chicken pot. Check the synopsis. I go confusing just like Rubik's Cube boxes. Float like the butter. Flies and what if I blow your lenses? Tear the fucking hinges. Then I mentioned that my lyrical format gets more eyes than a dentist. When I'm in this, the 90-headed error caused terror. Y'all gimmick motherfuckers better get y'all shit together. One for the money and two for my peeps. 9X can't even reach my techniques or rap sheets. For the squad, I lick 2 shots, word to God. Then take y'all dreams and imaginations to the dark side. Switch. Noin. Perinteiset efektit. Kyllä. Kerran viikkoa pitää tulla. Jep. Niinpä niin. Siis se oli... Se oli Redmania se. Ja... Journey to Dark Side oli kappaleen nimi. No niin. Siirrytäänpä sitten ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Nyt mennään lujaa ainakin Joe Satrianin mielestä, koska... Levyllään Flying in a Blue Dream on kappale, jonka nimi on Can't Slow Down, joten mies ei osaa jarruttaa. Selvä. Joku biisi sieltä rynnistää päälle. Mikäs sieltä äsken tulikaan? Se oli Riitta Marley. Riitta? Joo. Riittapa hyvinkin. Kyllä. Joo. No, Rita. No jos. Niin. Joo. Mutta Marley Ritu-kappaleella One Draw. Joopa. No niin. Seuraavaksi sitten siirrytään päiväunelmiin. The Daydreamerun biisin nimiä. Agnes Strange. Tässä asialla. Oho. ways. It might not be right, but I get by okay. I never let things ever get me down. That's my feeling, you know. Selitykset kelpaa. Manageri haus, miss on saksalainen, your eyes right right, vieki paskamainen, tai iki oma tennisnainen. Elätän sut isän perinnöl, tee emmalainen. Työmotellis, työkoneellis, mutta en unohtanut oleellis. Olotila niinku biittikin kokeellis, ei mua tehty sokeris. Pulveripussit on kalliimpi, maltsu mätiksellä lokeisiin. Aatte topin, opa auto, mauton auto, pani lontin kiinni. Ja jostain on jokainen, riippuvainen, samanlainen. Siinä suhteessa aine kuin aine, paineet purkautuu, jos ne on padottu. Kun se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy. Se on vaan nätisti sanottu. Anti sitä, anti tätä, YAD, sä oot vaan anti jävä. LSD, THC, GT, MDMA, tarvii pätä. Heti pehmeessä huoneessa yksin festival. Pääl alpa kuin Jessica, estynyt tulemasta. Estoton, mutta eläkkeen testika. Pelkkä telkkä, hevosen selässä herkkä, enemmän pelkään. Et voi kuvitella ristiselkään näitä kipuja houselle kenkää. Mielen sisällä murhapolttaja on poliisipäällikkö. Ja teidän isällä on väärät arvot ja siksi saa täällä. Porttiteoria spiffis tykitykseen tai jiikis pyhimykseen. Eka elämä tuhlautu kokonaan yritykseen ja erehdykseen. Floutuju kuten jalopeinen jalkahikki. Ilma transsi ei tähän pysty kukaan ikin. Sticky iki, on iki unes miki. Spiku kädes miki, joudun kierrän varten dikki. Ajan silmätkin Lexusta, pussillinen pektusta. Neulalla oman navan ympäriltä etsin solar plexusta. On vaan pieniä puroja ja kaikki vaan joko akei tai turoja. Ylähyllyltä kurotan surullisia puruja, haen itäs pyllymuroja. Jostain on jokainen riippuvainen, samanlainen. Siinä suhteessa aine kuin aine, paineet purkautuu, jos ne on padottu. Kun se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy. Se on vaan nätisti sanottu. Jostain on jokainen riippuvainen, samanlainen. Siinä suhteessa aine kuin aine, paineet purkautuu, jos ne on padottu. Se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy, se ei oo mikään syy. Se on vaan nätisti sanottu. Se oli Pyhimys. Joo. Ja kappale oli nimeltään Paranoid numero 5. Joo. Tällä nevyllä kaikki kappaleet ovat nimeltään Paranoid. Levyn nimikin on Paranoid. Nonni. Eli nyt tuli se pakollinen, kun aina sanotaan, että soittakaa Paranoid. Kyllä, se on tuolla levy niitä useampi. Joo, sitten. Mutta yksi soitettiin, joten Paranoid on soitettu. Olkaapa hyvät. Seuraavaksi ei tule Paranoid, kun on Lounastauko, Elvis Presley ja Smörgåsbord. Jotenkin kuulostaa näin. Joltain. Se kuulostaa ihan ruotsalaiselta voileivältä. Smörgåsbord. Joo. Meniköhän ihan oikein? Jatka kuunnellut salaa. Some like the women short, some like them tall. I'll take them any size, cause I love them all. I'm just wild about smorgasbord. I got a craving for smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some take just apple pie, some take just cake. I'll take the dish I please, please the dish I take. I'm just wild about the smorgasbord. I got a craving for smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some like just southern bells, they got a one-track mind. I go for all the bells, except the wedding kind. I'm just wild about a smorgasbord. I got a craving for smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some like the women short, some like them tall. I'll take a many sights, cause I love them all. Mm-hmm. Some take just apple pie, some take just cake. We'll be right back. Näin, Hard Ages, kappaleella on Built for Speed. Joo, on muuten Stray Catchillä samanniminen levy, tuli vaan mieleen. Mutta nyt ei tule Stray Catchia, vaan tulee Sarofein et Smoke, tai And Smoke, samannimiseltä levyltään. Ja niin, kun toi pyyteli, että gimme gimme, nää lupa, että huomenna, tomorrow. Okay. Joo, ei oo hoppu, hei. Time, your minutes and endless hours. Tomorrow is coming. Could you open your heart to the sun? Today may bring pain and tears to your little boy. Tomorrow will bring you happiness and endless joy. Tomorrow will bring all the songs that today couldn't sing. Tomorrow you'll wake up. You'll be hearing the sounds of the sea. And just like the waves, all your brothers, they will be free. Come, little child, and let me be kind to you. Come to me, love, and let me be true to you. Tomorrow is coming, today will be soon on its way. Come take my hand, speak to me words of love. Then I will hear all the songs that they sing above. Tomorrow is coming, the sun will be here to stay. And tomorrow you'll wake up. You'll be hearing the sound of the sea. And just like the waves, all your brothers, they will be free. Sun stretches up to to reach towards the city. See, the night was hard in secrets, but the dawn showed no pity. Morning sky feels hazy, it smells kinda funky. The streets will stay clean like the veins of a junkie. Can't we see the time I'm tripping through? The old is leaving shadow in the daylight of the new. Sweat out anxiety through the rhyming. Trod through a music using timing. When the ice wall wars between the eagle and the bear, enticing the unknown out from its lair. A hammer and a sickle got a forge to the red, but the pigs are weak and fickle when the horses got led. Don't exercise ideas and ideas get static. Need to go a walking or your dog gets mathematic. Ride, rough. Jep, jep. Mikäs se oli? Se oli Paratrumia se. Joo. Ja tota, levyltä Fanatico, levyn nimikkokappale. Juu, se tuli selväksi kyllä melko hyvin tuossa. Ja se niin on hyvä. Poispäin. Joo, oli levy viimeinen biisikin vielä. Ja hei jätket, meillä on vielä studioaikaa, vedetään nyt vähän pidempänä versiona. Ei siinä. Seuraava sitten on vähän erilaista. Kolmen miehen armeija hyökkää jostain tuolta puun takaa. Ja levyltään A Third of a Lifetime, eli Three Man Army. Ja nyt ne kertoo jostain agenttimiehestä, Agent Man. We'll be right back.

Noin, sinne meni The Gladiators ja Ri Arrange kappaleellaan. Kyllä. Jep, jep. No, mutta seuraavaksi vuoro on Carlos Santana. No niin. Kappaleellaan You Just Don't Care. Okei. Thank you. What is it, soldier? Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf! Escalators kappaleellaan Survivalists. Ei tää tästä. Kyllä me pärjätään. Joo, näin on. Ja seuraava biisi jotenkin ihan yllättäen. Ei nyt välttämättä liity, mutta biisin nimi on Nightmare City. Ja jaha. Näin on. Mm-hmm. Sitä meille tulee esittämään laulu- ja soitinyhtye Alex Harvey Band. No pertana. Juu, levyltään Rock Drill, joten poraudutaanpa asiaan. Nightmare City, I'm gonna sing your song. Nightmare City, my shoes. In Nightmare City. No niin. Sinne meni. Joo. Hank Von Hell kappaleellaan 13 in 1. Näin. Se kuulosti myöhäisimpien aikojen Wigwamilta jotenkin hetkittäin jopa. Ai joo. Joo. Ei siitä sen enempää. Niin. Niin. Seuraavaksi sitten mennäänkin ihan eri meiningeissä. Troll Scientist levyltään The Synchronicities CD, Captain Clark, heiku CF, no joo, no mutta. Ei täällä ole itse digiin nyt tämä. Ei, ei. Tämä on Brother Spartacus-niminen kappale, mutta joo, ei ole digistä kyse. But one only thing. Halfway down I talk about this Illuminatus trilogy. I don't know what this Illuminatus is. Is it what's his name? Not Nosferatu, what's his name? Thank you. Nonni. Jep. Siinä meillä esiintyi orkesteri nimeltä Särkyneet. Kappaleellaan Tämä hetki, ei tulevaisuus. No niin. No joo. Sitten. Seuraavaksi tuleekin sekin on vähän niin kuin Tämä hetki. Concrete and Clay on biisi. Eli betonia ja savea. Sen meille esittää yhtyä, joka on nimennyt itsensä omituisesti Unit 4 plus 2. Mm-hmm. Joo, olkapa hyvä. Matemaatikkoja. Kyllä vain. You to me are sweet as roses in the morning. And you to me are soft as summer rain at dawn. That's something rare. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way it's meant to be. All around I see the purple shades of evening, and on the ground shadows fall, and once again you're in my arms so tenderly. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains crumble before we say goodbye. My love and I way it's meant to be. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, that's the way it's meant to be. That's the way, oh, that's the way, that's the way it's meant to be. Hi! näin Grillin Willy näytti vegetarianus kappaleillaan hai. No niin, siinäpä oli haita kylliksi. Sitten tulee seuraavaksi sellainen ryhmä jostain tuolta, Quicksilver Messenger Service, Happy Trails ja 2009 Pure Pleasure et cetera, niin semmoinen levy. Joo. How You Love on biisin nimi, että eipä siitä sen kummempaa. Niin, näin menee. Niin. Joo joo, ja käkätykset taustalta päälle. I don't want to hear it. Take two. Minor Threat, ekalta demoltaan itse asiassa kappale I Don't Wanna Hear It. Okei, siinä oli hyvä rypistys. Näin on. Joo, sitten taas ihan

Nonni. No jo. Siinä meille esiintyi orkesteri nimeltään Harha, kaukaa Hyvinkäältä. Kyllä. Ei kyllä tiedä, onko enää bändiä olemassakaan, mutta tämä oli muistaakseni heidän ensimmäinen. Onko tämä CD-sinkku sitten? Tai jotain, joo. Kolme biisiä. Nimeltään Hauta, mutta tämän kappaleen nimi oli Saattaja. Juu. Nehän kulkee mukavasti. Kuulukohan tämä Hyvinkäälle asti? On kuulemma joskus kuulunut. No niin. No, mutta ei muuta kuin Hyvinkäältä postia tänne, jos kuuluu. Ei siinä. Seuraavaksi siirrytään Hautakivien pariin. No niin, Saattajahan sopii hyvin siihen. Kyllä vain. Gravestone. Ja mitähän erikoista ollut vuodessa, vuoden 79 kesässä? Meitsi on just syntynyt vähän aikaa sitten. No pertana. Huliferin valtakausi on alkanut silloin. Tässä on Huliferin biisi sitten, Summer 79. Thank you.

Näin. Toinen hyvinkääläisbändi muuta tuli meitä putkeen. En edes ollut no niin ajatellutkaan. Eleven Sun oli tämä orkesteri. Joo. Ja kappale oli nimeltään Unga Bunga. No siltä se välillä kuulostikin. Että joo, en ollut ihan väärässä korvineni. No joo, mutta nyt alkaa tuo lähetysaika olla aika lopuillaan. Aika finaalissa. Aika finaalissa, kyllä vain. No mutta. Viimeisillä hitailla mennään hitaasti, mutta nopeasti. Joo. Jep. Seuraavaksi Handsome Boy Modeling School. Ja laulaa lurittelemassa Mike Patton kappaleellaan. No niin. Are you down with it? Ja. Eiköhän tää ole tässä näin sitten. Juu. Pikkuhiljaa, niin mennään me pois. Juu, ja näin palataan tehdään ensi viikolla. Jep. Heipä hei. Hei ny. comes knocking at your door. Oh no, you won't see me no more. I'll come again some other day. When you're alone, I'll want to say the things I should have said to you before. Satisfied.